أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیتونه د قران کریم د سورۃ المجادله د پنځم نمبر آیات څخه شروع پر اتم نمبر آیات باندې ختم شو. د دې د لومړنی دوه آیات چې دي د دې ربط ته ما قبل سره دا شری چیر درس چې دی هغه پر دغه ځای باندې ختم سو وتلک حدود الله وللکافرین عذاب علیم ولدغه مذکوره د پرون مسله چې د زهار مسله و په هغه کې چا کمی خبرې ذکر شوې چې اول خدا بده خبره د منکر د قول دی زور درواغ قول دی چې پر ما داسې لکه د مور شکله دغه رقم ولنو سړي خو مور هغه څوک بدل کړي چې ځینې زیږېدلی نو د معینې څه کړی دی زیږېدلی نو دا چې بده خبره سوه د هغه دپاره په دا حدود و اطرافو کې الله دا خبر ورته کښېښوه چې نو که د دې څخه ته ځان خلاصیې د دې ګناه څخه او غواړې هم چې خپلې کوروالا ته ورسي بېرته یې خپله کوروالا کې او هغه درې طریقې یې وښولې چې یا مریې ازاد که یا دوې میاشتې پرله پسې روژه ورنسه او یا دغه ډوډۍ ورلره ورکړه منګر هو په هغه دوو کې من قبل ان یتماسا ذکر ملاقاري که مریی ازادولی هم به د ښځې سره تر امبسترۍ د مخ به د مریی ازادولی باره بنو بیا مستري کولی کې چیرې د اتلس واره مخکې کړې وای مرۍ ازادېدلې بیرته غوښته، یا یې د مرۍ په مابینس کې معنا نیمه یوه پله ازادوله نیمه بله پله په مابینس کې د ده نژدېکت ورسره سوی د کوروالا سره بیرته بیې مرۍ سر دپاره مکمل ازادولی. روژې هم دغه رقم وي که په دا مابینس کې د ده څخه تماس سوی وای بیرته بیې د سره نیولې. یو په اطعام کې الله تعالی چه شي نه و ذکر کړي، من قبل یعنې تماسا نه و ذکر کړي، فمن لم یستطیع فاطعام ستین مسکینا، نو هلته تماس چې دی که ده داسې وکړه چې دیرش مسکینانو چې ډوډۍ ورکړې وه سهار او ماښام دیرش ډله نه وه ورکړې، په دا مابینس کې نژدېکت نیوس اطعام بیرته د سره راګرځول نه غواړي، خو ګناهکاره سخت ګناهکاره دي په کبیره ګناه کې وختي د سره راګرځېده نه غواړي، هغه دوه چې وه اوبو د سره راګرځېده غوښت. نو خو دا احکام و نو نو الله پاک دغه احکام یاد کړل و تلک حدود الله، دا د الله حدود یې درته وټاکله چې په دغه حدودو کې به دننه ته چلېږه، بندرونه یې درته کښېښول تر دغه به نه وځې. وللکافرین عذاب الیم، او د کافرانو دپاره چې د دغو حدودو څخه ګر سره منکر وي د هغه دپاره خو عذاب الیم دی، دردناک عذاب دی. که منکر نه و نه مراعته ولا هغه ته نو که الیم عذاب نه یې، عذاب خو دی د کافر دپاره خو عذاب الیم ذکر کوي، یا چې منکر نه یې دغه سه لړو چټو سړی پر جای ډبې نه دی، نو د هغه دپاره کېدای سي عذاب وي، خود به در کافر کامې علیم عذاب به نه وي. نو اوس زه د ربط مسلې ته راځم. نو ربط دا دی الله تعالی اوس دا خبره ښیي چې دا یوازې دغه حکم چې موږ وکړي چې دا د الله حدود دي و د دې څخه څوک انکار نه کوي، دا یوازې د دغو سره اړه نه لري. د الله تعالی ټول احکام دغه رقم دي که څوک ځینې منکر سه کافر کېږي، دا یوازې دا مسله نه ده. نو په ربط کېدای سي پوهېدلی یاست چې الله وایي دغه حکم چې دا تېره ورځ تېر سو چې وتلکو حدود الله وللکافرین عذاب الیم، دا خاص د اظهار په مسلو کې نه دی، په اره اره مسله کې چې الله کوم احکام صادر کړي دي د هغو حکمو حکم دغسې چې دا حدود دي، تر هغه به نه وځې که ووتلې دغه سزا در سره ملګرې ده. که د انکار په رقم یې چې وللکافرین عذاب الیم، که د انکار په رقم نه وي دغسې ماته یې منکر نه یې، من یې ایمان لرې خو دا مراعته یې نه، نو بیا عذاب درته ګوري خو نو. نو دغه خبره اوس بیا په دې دوه آیاتو کې دا لومړنی چې وسی وایي د سبق الله وایي ان بے شک الذین هغه خلق یحادون چې دوی مخالفت کوي الله د الله سره و رسوله او د الله تعالی د رسول سره، ګوره دای مطلق ویل چې هر هغه څوک چې د الله او د رسول سره مخالفت کوي، نو مخالفت یې څه شی دی؟ خو مخالفت یې دا غه دی چې الله تعالی کوم حکم ویلی دی چې دا حکم دا رقم دی، دی چپه چلی چې یا ته ما کار پرله پرېږدم لاسه په ما کار مه لره، د الله تعالی رسول یې حکم یې شی دی چې هغه دغه رقم دی، دی ورته ته په ما کار مه لره، ما کار پرله پرېږده. نو خو د هغه د الله او د رسول مخالفت دی، نو خو هېڅ خو نو الله تعالی داسې مجسم نه دی، نعوذ بالله چې دی ټکام پر وکړي، کنه ویل چې ولا بلا چې هغه هم کړی وای. رسول علیه السلام دلته موجود نه دی، لکه ابو جهل چې تره پر چلول دی مورې چې پر وچلی. نو الله وایي چې د احکامو مخالفت مې کوي خو دښمن مې یې، نو دغسې فرمایي ان الذین بې شک هغه خلق یحادون چې دوی مخالفت کوي الله د الله څخه، یعنی د احکامو سره د الله، و رسوله د رسول سره د الله مخالفت کوي، معنی د هغه احکام نه مني. کوبی تو کبت و د ذلیل کولو ته ویل کېږي چې سړی خوار و ذلیل کې، الله وایي کوبی تو دوی به ذلیل کړی سي، خوار به کړی سي. کما کوبی ته لکه چې ذلیل کړی سي و الذین هغه خلق من قبلهم چې مخکې در دوی وه د دې موجوده کوپارو څخه، خو مخکې په نړۍ کې نو کوم د کوپارو دغه اوله ده، خو چې د سره سره پیدا سوي دي، خو کافر او مؤمن سره دوه ضد دي، په دې نړۍ کې سره ګرځي، په دې ځمکه کې سره ګرځي. الله وایي د نورو کافرانو معلومات چې دی وکي، نور کافران چې دي ذلیل سوي دي که نه دي؟ دا د صالح علیه الصلوۃ والسلام قوم نو څه ذلیل خو هلاک شو، د هود علیه السلام قوم عادیان نسو ذلیل خو هلاک شول، د نوح علیه الصلوۃ والسلام قوم نسو ذلیل، د موسی علیه السلام مخالفت چې کوي فرعونیان نسو ذلیل، خو د نوح علیه الصلوۃ والسلام مخالفت او د موسی د دواړه په اوبو هلاک شول، غرق شول. د مثال په توګه د موسی علیه السلام د بل مخالف زمری قارون په مزه الله تعالی نه کی چې خاصه پکې، نو خو الله د هغو معلومات ته وکړه هغه ذلیل سو ذلیل، دغه دی چې د خپل ځان عزت بیا نه سي راپورته کولی، دغسې ذلیل سي افلانی وایي وترټید بپسې واخیستې، الله د خپله درباره پسې اخیستې دي. نو چې هر څوک دا کار کوي، نو څه چم په سوی دي؟ کوبی تو دوی به ذلیل کړی سي، لکه څوک کما کوبی ته لکه چې ذلیل کړی سي و الذین هغه خلق من قبلهم چې مخکې در دوی و په دنیا کې به الله تعالی دوی ذلیل کړي. وقد انزلنا آیات بینات وقد او فتاقیق سر علا پاکوائی انزلنا مر نازل کری دی آیاتن آیاتن بیناتن دیر واضح واضح علاو نظم احکام خشکارا شکارا احکام دی وزد عوام چی دا گنایو کی دی خونو براد لنتا چی غول دنگی که برای مر جایا لخلگی وستر تو اچ تا دا دنیا پا کاروبار که ولی نای جایا لی تا دا دا کرولور پی پر لعاره تا پا کرولوتر که نخطا وزی پا تلیپون که نخطا وزی پا سودا که نخطا وزی دا دی زاد سخه هنکانگ تا ادار رو که نخطا وزی دلتا چی دین تراسی تا جاهل سی علاوی ماز ما آیات بینات که واضحات که که تا غاره چی سر پا خلاس که بیل کشکارا خبره وقد او پا تحقیق سر انزلنا مجد نزل کردی آیات آیاتون بینات شکارا شکارا واضح واضح نو چې د دغه مخالفت کوي مخالفت کې در کومه ځای ورسېږي تر انکار پوري بیا علاوه ولیل کافرین د کافرانو د پاره چې انکار کوي د احکام څخه د الله تعالی د حدود څخه د الله تعالی عذاب مهین عذاب دغه د پاره عذاب دی مهین نو سپکوونکی عذاب د عذابونو خو قسمه قسم یو عذاب دی چې خوږی سړی لکه مخکې علیم ذکر شو دردناک عذاب دی درد ورکی یو بعد اس عذاب دی مهین عذاب دی اهانت ورکی اهانت لکه مو روید پلانی پلانی واه برای کالی زنی وکش لسه و در اولش کی ورتب بنی کی نو خوم عذاب دیم اهانت دی نو خواد یاد خرگ پرچان بیای بیجور وارا وال نو الا عز و جل و کپر تا عذاب مهین ور لر ورکی چ برا رسواسی گرد جهان ور تاریان شده ات سپو نو ده عذاب مهین بد سو وقت الله تعالی ور لر ورکی نو پا دی دنیا کی خوم گای گای سی اغه ګارنټی چې خامخا ورکول کېږي د کاپیر د پاره د اهانت عذاب هغه وخت الله شي و یو مدانو هغه ورځ ده دا د عذاب مهم چیم الله تعالی وس بین یو مده هغه ورځ ده یبعثو چې الله تعالی راجو چې راجوونکي که هم دی الله الله پاک چې الله تعالی دی بیرته د مرګ سره پورته کې معنا د قبرو څخه راو بس یو مده په هغه ورځ ده یبعثو چې راجوونکي که هم دی الله الله پاک جميعا ګرده په هغه ورځ نه دغه د مهین عذاب سزا دی تور کول کی فینبئون الله تعالی به اخبار و بیان وکي هم ودیته بما په هغه کارو سره عملو چې دی عمل کړی و ګوره ملا قاری الله پاک داسې وایي چې دی ته به الله اطلاع دغه په هغه ورځ د عذاب ورکړي چې دی راژوندي کي څنګه برف شوی په نه به اوه نو خبر به ورلره ورکه معنا د عذاب چې ورلوکي وایه وا ګناه دغه سوري سابیم چې دغه دی کول دغه دی کول دغه دی کول ځان بدل ته ماته خواره بوش کی مظلوم مظلوم نه کوي چې مانه ما خنو دغه وخت چې مانه څه کړی دی الله به دا ګټ وروشي په نه به او اخبار به ورلره ورکه هم ودی ته به ما په هغه سره عین لو چې دی عمل کړی کته ودانو کم یو کاپیر دی دا په میلیارډو کاپیران دي چې د کوم وخت چې مځکه پیدا شوې د کاپیر دلته پر ګرځي ار یو د الله تعالی رقم رقم دښمنۍ کړي دي د دیو غې چې در لکو غلطي کړي نو دا چې نه پرم د غوړه ډیر څه غلطي هم ډیر څه دا کوم یو ورته یادې رب العالمین څنګه احصاه الله ونسوه احصا اسابل دي هو دغه د عمل احصا اسابل دي دا هو زمير ودا ما عملو تراجدي احصا لو تلا اسابل دي هو دا عمل ونسوه ضير كري دي كدا اس خبره ته متوجي الا پاک دي ته ان باوي اخبار ورکي څنګه ورکي وام احصا اسابل دي هو دا عمل د الله الله ونسو ضير كري دي هو اغه د ير سره کم یا د مثال په تور لکه دغه سی د غولدن غولدن خلک ځان په کاست غولدن کې خپل ګناوی د ورځې شته کړي نه جوړ معلومي ګسره ونه ما چې شکړي ځان په باره کې ګنا ګسره احساس یې نه دا یو رقم یې رد چې معنا دی غافل دی نو د ګنا خپل یې رد الله و نو زه خو غافل نه یم نظم کرام الکاتبین ملائک چې ما ور سره ګرځي چې نه هغه غافل دی هغه مرتبه اداره دی هغه کرام کاتبین الله تعالی خو سره لیکلی علم د ازلی علم لري الله تعالی او بل خبر دا ده چې د نور کسان چې بیا دي چې دا ګناوی په یاد معامله د سکی لکېږي خپل ګناوی خ په یاد دي خود د تعامل د سی توجه خپل ګنا سره کې پرسه نه بولي نو دا دواړه په حکم کې د ایر دي معنا دا یو د غول د گی څه ایر دي د بل ایر نه دي به فکرې څه چې فکر نه ورته کې په یاد د ار ار ګنا پر ګنا نه بولي برای الله غفور ریم دي چې وس پرېږد خپل چې ګنا کا ودا اس کې نو دا دواړه ایر دي د یو حقيقي رسوله د دا بل چې د هغه معامله د معامله کې لکه یې چې د یې نه دی چې پات نور ته کې د خپل ګنا د شریعت درنه نور ته معلومی جن الله تعالی وي دی به یې ری دی به توجه نور ته کې ما حساب لې د اس پر ما احصا احصائیه و دغه تویل کیږي لکه دا سرشمیرنه چې ده د افغانستان خلک د عربی الفاظ ډیر استعمالي دوره وسم کار شروع دي کوشش کی چې عربی الفاظ د خلکو دخلیه وکاجي انګریزي ورواچي لکه دلته وسم لایان ګرد انګریزي وای عوام که پرېږده د ملایانو نصیحت چې کوي د ملا په نصیحت یې وسنه پوهېږم انګریزي درته وای د هر ملا چې د هغې وژغې وسته راکم کنه پخوا د مؤمنانو په خلو کې عربي الفاظ لیدلي و افغانستان سرشماري نه بولي هغه احصائیه بولي وایي احصائیه کول کېږي احصائیه د دغه ځای څخه اخیستل شوې ده وایي دا د احصائیه دفتر دی احصائیه دغه د سرشمارنه نو الله وایي ما د دې د ګناه احصائیه کړې ده مانا د دې شمارنه ما کړې ده یوه ګناه نه ده راڅخه رسوي احصا اسابلی دی هو دغه عمل الله اعلی و نسو دیر کړی دی هو دغه عمل خپل توجه نه دورته کړی و هم دا خو لا تڅکه چې د دې عمل الله تعالی اسابل دی یوازې د دې عمل نه والله علی کل شیء شهید والله الله عز وجل خو علی کل شیء پر هر شی باندې چې دی شهید الله تعالی ورته حاضر دی ورته معنا لیدونکی دی دغه مشاهده کی هر شی د الله تعالی تر نظر دغه ستیری ژنو کوم شی به ځنی پټ شي نو په دغه دوه آیات کې کوم خبره وس مشتر روشانه سو چې هغه حدود چې الله تعالی خوفه بدی چې کرمات کې الله ولې واځي هغه حدود نه دی بلکې د الله او د رسول سره چې هر څوک مخالفت په اړه مسله کې کوي الله تعالی بدته عذاب مهین ورلره ورته که دایس په خبره په دې لاست دا پسې علم ترڅ چې وس ور شروع کیږي د دې رابط بیا د ما قبل سره په دې کې دي چې دا اوس خو چې وو د مخالفینو د پاره وعید الله ذکر کی مخالفین دا یحادون الله ورسوله خو مخالف په قسم دي مخالف په قسم دي د مخالف ته پاره خو الله تعالی د پاره عذاب ذکر کی مګر مخالف په قسم دي یو مجاهر بولی یو منافق بولی مجاهر مخالف دغه دی چې د سم د برملا بیرغ چې کړی دی د الله تعالی د جن مقابله کوي جنگ یو بیا منافق دی لکه اکثر عوام الناس وزه د منافقینو په ډله کې شامل دي چې په باطن کې چې کوم شی کو پر غوړ دی په خوشاله دی زوی وی غلاري ته تربیه کوي لور وی غي خواته تربیه کوي ماینا غره کم کوي ووټ وغو خلکو تور کوي کرد کار غره کم دی دلته بعد مسلمانانو سره دی چې تک دلته بیا کیږي دوی وسه چې منا مسلمانانو شکر دی اسلام خو نو خاص اغه نه بر دی دا چم کی یو منافق دی نو دا اوس چې تیر شو دا د مجاهرینو د پاره دا عذاب چې کیر سکته وته په څه خبره چې د مجاهرینو د پاره خو الله تعالی د کافر په نامه یاد کړ ولیل کافرین عذاب مهین اغه مخ کې مو ولیل کافرین عذاب الیم نو کافر کافر خو دغه مجاهر دی چې بر ملای بیرغ جګ کړی دی دا اوس د علم ترڅ چې بیا وس شروع کیږي دا د اوغو مخالفینو دغه بیانیږي شناعت بیانیږي چې هغه مخالفین د منافق په درجه کې منافق دغه دې چې د مؤمنانو سره ناس دي بار بیا دې پر ژر لا سر کړ الحمدلله شکر چې خدای مسلمانان پیدا کړ چې په عمل خبر سي چې امریکا ته کار کوي کورسته کار کوي دې بل نه کی نو دا څو ورته چې الحمدلله چې ما ده مخه دا چې مونږه د دغه خلکو بیان کی په دې خلکو کې چې بیا دي دا نه بیا ډلې ډلې یو ډله چې د يهود برملا کافران دي هغه هم دا دي بل بیا منافق دي چې د مؤمنانو سره مؤمن د يهودو سره يهودي پټ ده نو دغه د منافقانو ډله چې ده د دغه بیان کوي د دې په باره کې هلته بل علم تره راځي هلته پسې په بل آیات کې علم تره په دغه سبق کې راځي هغه باره د دوی په شان کې نازل سوی دی هغه داسې و د دوی په شناعت کې یو شناعت دغه و چې رسول عليه الصلاه والسلام اصحاب یا داسې مؤمنان چې به ناست و یا به هغه چیرېدله بره به یوه یهودي ته وژنجد په غوږ کې خبر ورته وکړ هغه مسلمانان خو دلته ضعیف و خو مهاجر و راغلي و په دا مدینه شریفه کې دلته اوسېدله د یهودو خو دلته کلي و ابایي دلته آباد و بره به مسلمان لکه چې زما په باره کې بیا یو توکیه سره وتړل که داسې په خبره پوه شو دا خو موږ ته سره معلومېږي چې سړی دلته ریښه نه لري په دې علاقه کې دلته ته په وطن کې او ته چې هر ځای تېرېږې دوی پر غوږ د پلا خوله سره کښېږدي درکم خو ته پوهېږې چې دښمن مې ام یې او ته دا رقم شی کې دا خو لا اوس دلته موږ مؤمنانو سره یو قوم یو نو هغه خو یهود و د نبي علیه السلام اصحابه دلته راغلي و پره خلک و دغه چمبیکه او پیغمبر علیه السلام دوی منع کړه و دا منافقانو کې وویله و دا یهودانو کې امسې وویله برل دغه چمونه مه کوه خبره چې کوې بر ملایکه و ته چې هلته خپل واستوب کوې بیا جلا مشورې کې پټ یې کوه اوس هم عین هغه کار شروع دی دا اوس نه دي دغه د طالبانو حکومت دا نړۍ چې په رسمیت نه پیژني هیڅ یې لا په خدای کسته بس موږ هلته بیا یو غونډه کوو طالبان نه راغواړو لکه پر غوږ دغه پوله سره ږدي دلته دوی بره نه راغواړو چې معنا دوی ته یو سودا ورواچي چې ولا زموږ په باره کې بیا لکه یو شی کېږي هغو ته الله تعالی دغه کړي بره ته خپلې غونډې کوه خلاص ته دغه غونډه کوي دغه خبره نو دغه خلک شماري د دې د پاره چې تاسو په ځین کې شی در واچی ته ته انجه شنه در واچی بر الته شورا د مشتان در غوړ اوغه به دغه چم کو چلته به صحابه ته ردل بر به و بل ته غوړ رنج دې ته بر به په دغه واش کی خبر ورته وکړ هغه بار یان سو شکتیر زما په بار کې نوې نخښکاره خبره وکړي کور خو معلوم دره به ما ته د مرګ ته وتی یا تړي یا به یو بل بلا پیښې او خیانت را سره کوي کنه ضرورت یې څه دی چې په واش کی خبرې سره کوي نو دغه هدایت د رکو تر پایه پورې دارو کوچ خلاصیږي په دغه بار کې دیش د مجلس سره اړه لري په مجلس کې دغه چې مونږ معنا مې کړی چې الله فرمای په دا اول الله وی الم تر آیتان نه دي کتلی و نبی علی السلام ته ان الله معنا ته نه خبر درویت چې دی سبب د علم دی نو مراجع د علم دی الم تر آیتان نه خبر ته نه دي کتلی وجه خبرې چې ان الله به شک الله تعالی يعلم علم لري ما پر اغه ټول شیان په سماوات چې په اسمانو کې دي و ما او پر اغه ټول شیان په ارض چې په مځکه کې دي په دغه څه پوهیږي کنه پوهیږي عقیده د رسول علیه الصلاۃ والسلام خو د شک او تلع عقیده د مؤمن د عقیده چې د مزکی او د اسمانو په شان په ټوله علا خبر دی دا چې ویل چې د مزکی او د اسمانو په ټوله شیان خبر دی اوس خو ورځي مال هغه اصلاح چې راځي هغه چې کوم عیب دی د منافقانو د یهود هغه ته کرا کرا مقدمه یې شول کېږي سوی ما یکونو نکیږي من نجوا اس یو سرګوشي سرګوشي دغه د مثال تور چې د سر د یو بل ته د سرګوشه کې د نور څخه چې خبره وانه وري هغه په دغه واش کې دلته پوسه پوسه ورته جوړه کینو دغه نجوا نکی رسلاسه کیند درونه پر الا مگر دا چې د هو چاله تعالی برابع سلرم کوونکی هم د دی علاوه چې درې نه پر دلته پوسه پوسه سرکی علاوه سلرم یزم سمانه زلره میزه معنا د علم پر بنیاد باندې لکه دای چې درې نه پاره دی په خپل سرګوشي په پوسه پوسه خبر دی علاوه سلرم خبردار یا زم زم په ګرد باندې خبر دی کدايس په خبره پوسه د دې مطلب دا نه دی چې معنا د الله تعالی ذات دلته راځي په دازې کې حاصلې ذات نه علم د الله تعالی ورسره دی لکه دای چې په خپل خبره درې خبر دی علاوه سلرم خبردار یا زم زم سلرم کوم کيم ما يكون نكير من نجوا هيڅ یو پټ مجلس ثلاثه کې د درونه پرو الا مگر هو چې دغه الله رابعهم سلرم کوونکی د دوی په معلومات کې لکه دوی چې معلومات لري علاوه سلرم یزس ولا خمسه نه یو نجوا د پنځو دا خمسه چې دی پر هغه ثلاث ساعت دی د نجوا لاندې دی او نه یو نجوا او پټ راز مجلس کول کیږي خمسه کې د پنځو نه پر الا مگر داس کې هو چې دغه الله تعالی ساجس هم شپژم کوونکی دی د ساجس خو د فاعل سره د ملاکاری شپژم کوونکی الله ور شپژم سمانه دی د مخه پنځو شپږ پرکړه سمانه ذاکر علی د علم په اعتبار ذات الله تعالی خو چې دی هغه خو جسم نه دی مکان نه لري ځانته نو علم الله او عزت سره شپژم کوونکی هم دی پنځه خبر زه شپږم سم چې خبرې په دې شی باندې بر علاوه په حساب خونه دا رقم نه کیږي زه به تاسو برام اوون نه جمع کرنا لای اتم دی اتن نه جمع کرنا لای نم دی نو بر دې شی وای ولا ادنا من ذلک ولا ادنا نه لږ مجلس کیږي من ذلک تر دې درو ولا اکثر نه ډیر کیږي تر دې شپږ بالا نو تر شپږ یا ور بالا کای تر درو رقم ک دوای ک د سره یو چې د خپل ځان سره په ځلیک خبرې سره جوړي الا هو معهم الا مگر دا چې دی کدا لږ دی کړي دی هو چې دا الله معهم د دې سر دی د علم په لحاظ کته وا کدی غرته وا خاطر ول دې چې مشوره الته وک یا لکه دا د وس دا رؤسا د منافقانو خبسان ولا اړول په جنې وا کې به سر کړي طالبان به نه راغور دغه سو الاو اينما کان ارزای چې دی کیږي بلا دی ورلا دی دم ځکه په شکم کې جوړه مجلس په غری کې جوړه په امریکا کې جوړه په شوروي کې جوړه په تورش په کې جوړه کې پرونه کې جوړه ارزای چې دی کیږي زور سره ملاوی د پښیانو زی علم لرم مؤمنان چې د الله جن را ټینګ کې د دې ټولو کې دوی په الله تعالی کې وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين كتسي واقعي مؤمنان سي الوري ولي خوارا وي خدوشمن برازي پر تاب املك خدوشمن جي بزما پيختار کي تمز ما پيختار کي تو واقعي په صداقت و دريجه دي پټه خبر ساس نس کي راول کرس الا چ ني ني دي بلان لازم تا خبروم شدي دغه چم کين سم بي نبيهم دا خبره چې د وس الله وکړه چې ګور ار مجلس چې دی الله وي زفق شي کيم الله وي سم بیاب یو نبی او خبر ور لره ورکه الله تعالی هم دغه خلکو ته چې پټه پټه نجوا سره کوي به ما په هغه کار سره عملو چې دی عمل کړی دی یوم القیامت په ورځ کې د قیامت په ورځ به الله تعالی دې دغه لازم ور لره ورکه چې په پلاني شورا کې دې پلاني خبره کول ظاهر دی اعلان یو رقم کا پر اخبار او پر رادیو باندې په باکین کې بل کار دا اوس نه دي دا ګرد میج لسونه چکیږي دا وای پر میډیا دا خبره سرخه میډیا جلا د میډیا زما استاد پاره ده د کاپیر پټي باتنی خبرې نوري دي پجون نسې ځنی خبرې ادلې پجون نسې ځنی خبرې ادلې پټي باتنی خبرې نوري دي چې ول امریکا دلته د تل د پاره راغلي دي مگر په اغره کم په دوړه ولای درا وخت چې دای زغاستي مره په خپل یو رقم وای په باچین کې بل رقم وای اشرف غنی خطا ایستی غول چیرې چې ګر سره جوړ نه کول د پر میدان پر شي ځنی بس خسته ولر د صبر الله راکس شپر کوم ولر سم نور بل عالمین هغه دا غسی وای چې دې ته به اخبار ولر ور کې به ما عملو پټ پټ شان چې هغه تیری جن یوم القیامت په ورځ کې د قیامت دی به پوی کې چې تس خل بو ته سوال په باچین کې مڅ کول ان الله بكل شيء علیم بشک الا وتل پر ارشی عجم دی بیا ارشیات لك التي ان والله على كل شيء شهيد بر ارش بان الله تعالى حاضر دي مشاهدهك ديش يقول بر ارش بان الله تعالى عليم دي خبردار دي اغد مجلس مزمن يدل تياتك بارون اغد مجلس شناعت كما ولد دا يهود دا ورت ذكر كي دي يهود دا اغد دلت وس بدا بس علم ترك هذا الشمال علم تر دريات كي دا دي وس ورت غور علم ترى الا باكو ايته نغوري معناته نه په خبر إلا الذين وآغا خلقوا تنقوري نوهو شدي من عكرسيو دي عنجي النجوة داغا سرقو شيسي خطاس تماما خبر وكرا شدي دا چمكا و پیغمبر علیه السلام من عكرا باري الارس خباسات كي سرقوي پا غشك خبر كي بطي قوي تالتا چه مر سرناس پا مجلس كتا يواتا غشرا نجديكا لکه وسم دغه د مسلمانانو بچانو د زده کړې ده دلته بیا اکثر په دا کلاسو کې به دا کښین ته مر سبقان وي یو بل ته خبره کوي لاس دي سکه وښه په دې داوس دی والدې چې تا ووازي مړې چې نو لاس تلته دې مچک ونیو نو خو مازی دا شوندان ام کړ نو ستاسو په سپوسو توجه خو دی استاد سم معلمیږي دا هغه ځای دا چې سره شروع دي دا نو استاد چې شته تلته دې رقم کې انو خیر خو دې به دغه چم کدی بونو د وړه لاس داس کړ غوړ رانیږي دغه هغه صحابي به په شبهه کې واچا واچ په واره کې خو ما خبره کوي نو چې ار پروګرام جراته بسته کې پیغمبر ول دا کار مکوي الله دې به بیان یې ستامن عکړي ام دې پر سر ویری ادي کې نه پر شاو دا کار ألم ترى آياتنا غوري إلا الذين وآغ خلقته دا يهودو ما ول آغا دي مجلس فآرش دا دي بجد بياني نوهو چو دي من عكر سيوي جي چا من عكر جي خو رسول عليه السلام من عكر دا مكو پا مجلس يا بر ملا خبرك ويا ولارس زا ولارس عرشي جي عني النجوا دا غا سرگوشي ودي دا پوت پوت خبرو سخ علاوه من عسيوي جي ثم بيا عودون دي عود كي برترا گرز لما وآغ كارت نوهو چو دي من عسيوي عنه دا غا سخ بیر تعهد کی تور تا مکه و د پراغه سر بیر بیا بل ته ول چور تا مکه و بیا کی پس یالا وی وی تنا جون او دی دغه سر گوشو پټ مجلس کی بل اسم په گنا سره دی دیس ولا ک دیش دی بابل ته وای چې بابا در ولا سچ منز مو کو دی دغه وای چې مخاله پات څنګه کای پتا پکا سزان ام بو ویني چې معنا پرېږدم دین وی تنا جون دی تنا ج کی بنا دغه تنا ج د پټ رازونه سره وای بل اسم په گنا سره والعدوان په تجاوز سره ومعصيته په سرکشي سره الرسول يا رسول عليه السلام په دغه شان پکې کوي دا د چپټ پټ سردوري وسته کیږي د ګناه خبره کوي د تجاوز خبره کوي چې عمله کوي وخت پر کوي ته معصيت ته رسول کی چې د رسول عليه السلام په کول مکه او خطا باسي دي علاوه وي اذا هغه وخت جاء او چې دی راس کوتات حيو کدي تحيه درکې کوتات بیا چې بیرته بیا راس السلام علیکم وزر ته چې خبي سه خوشو راجز ما په مخالفت کې روانه دلته چې بارا چې دغه قرآن سلام را واچې دارک د دې بیا غ سلام هم د منافقت ډک غ سلام هم د منافقت ډک السلام علیکم سام چې دی مرګ ته ویل کیش السلام سلامات چاته وای ادی به دا خبره دی پر روی چې مرګ دی در باندې دا ګور دلته مشوره به سره کړو چې ورسو سلام به نور توي السلام به وای السلام نه غ مرګ دی پر ته باندې لکه وسم نه خلک پرانی مرده به اداب مخه مخره له مجلس د مؤمنان بر اس لکه وسم سوک سوک دا غره کوم سلامونه وای چې ته چې زمړې در دغه چې جنراته ولای خو لام چې نه مال میږي بل جن نه مال میږي بس دغه سی وسین زوا او رمدا وسه چې شمه تا وای نو دغه تحیه چې د اصلا خو یو چاته سوغات ورکول تحیه د حیات څخه ماخوذه د ملاقاری په عربو کې دا دستور وو دی به یو تل حیاکله وسم دغه رقم دی ژوندۍ وسه ژوندۍ وسه په دا کم کسان چې د دنیا سره محبت لري په دا پوج کېم د غره کم دی هغه امیر بره د عسکرو ته ستړي مسی هغه ژوند دا معنا ته چې ژوند د اخرت خبره د خلکو د خلیت سوسی بدل هدا مش خو مسلمانانو چې رغبار کوي اخرت کې سمسه شفاعت کی روزی سے اللہ تعالیٰ دی وبخش جنت کی زائی سے داشت کیا بمش سر ویل اگر چی دی خلق را وارا ولد کپار خدا گرد دو دنیا جون خوشتی نو چار سی حیاء کلا جون جون وستر اغل را تیرس ول حیوانیت وسکر سر را لی شغر ما در تغوارو بس شدوڑی در تغوارو شمیلا در تغوارو وست دا کسی زین جون سو دا گرد یهودی شیان دی دا گرد کپری شیان دی دا مسلمان که خوبو چش آخرت پر تغوار اللہ تعالی جی دا پات سو وسط دعا سم دا اللہ تعالی سکول مال دا اغو کپارو لانو که دا غو دا جوان غط شیو برای بل حیاک اللہ حیاک اللہ جی جوان در لارا در که نو اغ دا جوان دا توری سخه چا اغا تا تحیه دا ویل که دل چا مانا دا جوان دا وای برتا وکر وز دا سلام تم دی تحیه وای اللہ وی دی تا تا اغا تحیه در کیی چا اللہ تا تا اغا ندر تا در کیی بخبر پوسو کنه سپو والسلام علی المرسلین الله خدا غسه چ پر رسولان وجه سلامی دی سلام نو دی سامل اغلام استکی زنی معنی چ مرگی پر تا بنی الله بل دغه خباست چ چه د کما کار منع کی چ د اثر گوشی مکو پچ پچ خبر مکو اغه نه پریږدی بل چ مجلس در ترای ست ته دغه سوغات در کی دغه تحیه در کی چ شرا در تکی الله تعالی ته د سلام خبر کی چ سلام دی پر رسولان وبنج یا السلام علیک نبی علی الصلاه والسلام ته چ موږ وای سلام وای دی دغه شان وای کله اسم الله قریب خبر پیتلی دا گرد د کفارو رواج را علی چ شغر مدر ته غواړو ش جوړی در ته غواړو چورتازه بالا بیج شر خود در تغوار چه آدم دام در آلا شاید اینی لکه خر نریا بل حیوان چه آدم در آلا وارشی اینی که دوری وش دوری واری که دخو باخت و شر خود در تغواری که برو اغستاد در ورزیم دگید پاره چه آخرت داغد پاره دواد داخل کو پخلی کن نسته ولی خب جمع کن نسته گذره چه آخرت بیار ازی ندیش آلا دی بل شناعت بیانی و اذا وقت جا او چه دی راش کو تات حیو دی تحیه در کی سوغات در کی کوتات بما پا اغ الفازو لم یحیی کچ سوغات ندی در کری کوتات بهی پا اغ لپسر الله و علا پاک چالا تا اسام ندی ویر علا سلام در تاویری دی زهلیم چرا سام وی بارانو بیا ورست تا چم کی الله خدا جی منع کرد چی داغ مکوی دی خباسه که راشکاره که پیغمبر وی داغ خبری مکوی دا پچ پچ دیه که الله وی دی بیا پخپل زن که دیسی وی وی قولون دی وی فی انفسیم پخپل زنوی که چالتا برا جلا سرکشی برا وی رو رو ولا که دی پا حق رسول دی وان که رسول دی خدا غدی مجر منع کردی چی دا کار مکو مجر کهو ولی علا ما پنزه که نچخی ولی پر ما ور نبلی ولی دا اسمان اتاک نرمانی شو وکیر اگه دیما مخا مخورتوی المال مرگ دی در بانجی وام خوکو که چیر دیرش چه رسول از ما بجه بو چه سای بابای دا چه ایتس نراکیش ندی رسول علاوی دا خبریم سرکی لکه وست چه سوک وای نعوز بلا نعوز بلا وای خدای نست نعوز بلا دا مرتدان وای که خدای وما دی وست مرکی بوجه نمرکیش نو مرم دار نست وست رتاج دا لو تالا کار دا حکمت دی لو تالا با دخل کبر چم دا ارس پی پکاول کیچ دنیا جی خراب کالا با دنیا خراب پی دی و خبست دلار کعبه جی و نرو اسمان جی و نرو اللہ بسا دا پار اسمان نری نا اسمان نری خبال نظام دی چلی تجی ورطا غاپی ارسش ورطا وار نو دلتا بدی دا خبره کول وی قولون دی وای فی انفسیم پخبول زانو که لو لا یعذبونا لو لا یعذبو ولی عذاب نرکینا و مشتا اللہ و علا پاک بی ما پا اغا خبرو نقولو چو مجا وایو خو اغا دی مجا اغا چه نبی علیہ السلام و منعکی مجا اغا کارو نکو اغا جی مخا مخورزو شرائی ورتکو چه سامو مرگ جی پرتابانی دا ورطا وایو اللہ وی دام سر وای نوست علا جواب که حسبهم جهنم حسبو کپی هم ده دی چی دی جهنم و دور رخ دی بس ده کار پا دور رخ بانی کول کرده ده دلائلو کار ندی چی ده دلائلو ارتوای بیانن ارتکه علاوه چی ارتی و باچه خبره بخبره خلاصی یسلو نها چی کپی ده دی جهنم دی نو علا پاک ار داخلی رکن علاوه یسلو نه دی بور داخلی رکن خواه داغ دور رخ ده فبئس المصیر فبئس نو دیر بد المصیر دا غزاید وګرځیدو علاوه دا نو د میلی زاین دی دا دیر بد ورتلو زاید دی بو هغه تور لره ورس نو د نن د درس خلاصه دا خبر راوتل هغه اول دو آیات چې موږ وویله هغه او چې واز د حدود د الله نه دی د زهار مسلې چې پرون بیان شه د الله ټول حکمونه چې د الله حدود دي ارڅو کمتې د الله او د رسول سره مخالفت کوي چې د الله او د رسول سره مخالفت کوي دغه د پاره عذاب علیم عذاب مهم دی او بل الله تعالی پر عرش باندې شهید حاضر دی سید یهود خبرې تراله چې مال یهود په خپل مجالس کې مؤمنان تنګول داغه د پاره الله تعالی ول مقدمه کښې شو چې په دې نه پوهیږي چې ار درې نه پاره سره ناستې علی څلرم دی چې ار پنځه سره ناستې علی شپږم دی که لږې که ډېرې الله تعالی د دې سره دی د علم پر بنیاد پټه خبره نسي تېرولی نو بیا څه نجوا کوي پټې پټې مشورې کوي خو الله تعالی په خبرېږي درس نبی علیہ السلام ته تاوان رسې په رسول الله تعالی بو نبی علیہ السلام ته اخبار لره ورکی او بل تا ته بیم په ورځ قیامت یې وای در تک شیش دی نو بیا دغه د یهودو په خبره بیان کړه الله تعالی شناعت دی خصوصي بیان کی چې دی نجوا کوي او تا ته بجی بجی خبرې کوي دغه رقم کې د دې په باره کې ماله فرمایل چې حسبهم جهنم د دې لپاره چې دی کافی دو رخ دی او ور داخلیږي فبی اصل مصیر بد ورتلو ځای دی الله عز وجل مجد کفار د ټول اخلاق سمورته سی وساتي الله تعالی جزم رستي ټول جامعه او ټول نه را اصلاح واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.